wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les 83. Etz Chaim, pagina 17, de regel 6. Hij had ons vorige keer verteld aan het einde dat van de eerste, het allereerste die eruit kwam uit Ein Sof weer, en dat was Adam Kadmon. En hij vertelde ons dat dit ook zeer, zeer, dat de Zoger en Tikkunim, van Zoger, het boek van Tikkunim, dat zij erg sumier, erg verhuld omgaan met het noemen, überhaupt, van Adam Kadmon. En alleen maar in een aantal plaatsen kan je dat terugvinden. En voor de rest niet. Ze had behandeld dan Adam Kadmon als het ware niet. Vanwege zijn geweldige, geweldig grote verhevenheid en verborgenheid. En hij zei nu, oké, we gaan dat nu even opnoemen, erg kort, die aantal plaatsen in de Zoger. Het is nodig, blijkbaar, want ik zit al in de 5 boeken van Zoger, heb ik al gelezen, en ik heb nergens nog echt verwijzing gehad naar Adam Kadmon. Dus, maar het is handig daarom dat hij ons vertelt, waar wordt het dan in Zoger verwezen naar Adam Kadmon. 6 in het midden. Hallo, echad mehem hu, vasefer tikunim. Tikun yud. Tikun yud tet. 7. Ook is ook waar het ook zich bevindt. We zullen schon. Dus daf, de dalef, dalet, ja, begin van 7 is 3 letters afkorting. Dalet, mem, he. Dus dalet is verwijst naar daf, bladzijde, mem, he. Ja, ik ga dat zo vertellen. We zullen schon. I hochi ishtamuda de it ak lechol akodmim. Uvatikun ayin daf kalav 8 ishkacha במתניתין בסתרה דסתרין תמירה דתמירין דאדם דבריאה דהיהו אק נכן לכל הקודמים דהית אדם וכול פונט ובתיקון עין דדף kit we zullen schon Amon Mufla Rekem Vetsayer Tsiura Tin Tsiura Behechala de Ak Lechola Kodmim Agdomim De it Adam, we it Adam, we hule. Oké, dat was tot nu toe. Hij had een aantal plaatsen genoemd uit de Zoger waar sprake was van Adam Kadmon. Ik ga even, dat is niet zo belangrijk, maar ik ga een klein beetje dat, alleen technisch dat we bekeken. Zes, in het midden. Hallo, er gaat met hem, hoe becijfer het je kon niet. Hij zegt, kijk nou, één daarvan is, vind jij in het boek van Tikkunim. Kijk naar de afkorting, zie je? Taf Yud is Tikkunim. Dat is de afkorting van Tikkunim, het boek van Tikkunim. En het nummer van Tikkunim, welke Tikkun is het? Yud Tet 19, Tikkun van 19. Ja, 19, zeggen 19 de hoofdstuk of zo. Tikkunim. 7. En als even zie je dat staat Dalet Mem Hei Daf. Dus eerst zegt hij dan welke tikkun is, nummer van tikkun. En dan gaat hij dan ons nog binnen dat tikkun, de correctie van die waar beschreven wordt in het tikkunim, ook opnoemen welke pagina is. Daf is pagina. Dus de Dalet. Dalet hier slaat op het woord Daf. En Daf is pagina, makkelijk te onthouden, want de voormalige Nederlandse zeg dat vrachtauto's fabriek DAF was ook ook de naam DAF. DAF betekent pagina. DAF mem hey, dus DAF pagina 45. We zullen schon nooit, wat is daar is geschreven. Ihochi, als het zo is in het Aramees, als het zo is, ishtamuda de it ak de hol kakdumim hakdumim. Dus het is te bekennen dat er is ak Adam Kadmon, die voor allen was. Gewoon, hij geeft ons een stukje uit, gewoon losse dingen, losse stukken uitzogen. Over Tikkun Ayin, kijk nou verder, Tikkun 70. Daf, zie je dat? Daf Kalav. Daf, en dan staat het nummer 132. Zie je dat? 8. Duidelijk, hè? Ja. Oké. Okay. 8. Wat daar staat geschreven? Eshkacha bemet niet in. Het is, wij vinden dat in de Mishnah. Met niet in is Mishnah. Besatra de Satrin. In het verhulde van het verhulde. Tamira de Tmirin, verborgen van het verborgene. De Adam de Bria, van de mens, van de schepping. De Iho Ak lechol Agdumin, dat die is Ak, Adam Kadmon, 9, lechol Agdumin, van alle vroegere. De It Adam, omdat er mens is. We goede enzovoort enzovoort. Dus een tweede plaats heeft hij ons genoemd. Waar het staat. En hij geeft ook direct dan de bron. Zie je dat? De bron geeft hij ons aan. Waar het staat. Ovatikun volgende. 9. Nightpunt. Ovatikun Ayin. En ook zegt hij dat in een 30. Tikun 30. De andere pagina van het tikun. Daf. De pagina. Kit, pagina 119. We zullen schon nooit, dat daar staat het ook geschreven. Alles wat hij zegt is voor ons absoluut licht. Ook zelfs als hij dat die opzommingen doet, absoluut, ik ervaar het absoluut als absoluut noodzakelijke zaak. Er bestaat net zoals in de Torah, er staat geen woord wat minder belangrijk is dan bijvoorbeeld het ontvangen van 10 geboden aan de Sinai is niet hoger en belangrijker moment. Dan beschrijving van twee vrouwen van Ismaël. Absoluut niet. Want zo, dat zullen ze, zeven ze, zo, so, dat en dat zijn woorden van levende God. Allemaal namen van de schepper. Amon Mufla. Amun Mufla, sorry, Amun Mufla. De dus ik wil zeggen, de hij die uitvoert is een geweldige, wonderbaarlijke dader die dat doet. Rekken die alles aan elkaar richt, witzeert, siura, en die maakt allerlei beelden. So dat allemaal heeft hij dan over die Adam Kadmon. Geeft ons eventjes aan. Bij Hegala de Ak, de Lechola Akdomim, in de zaal, Hegal is de zaal, in de zaal van de Adam Kadmon. Dus in de ruimte, de zaal is ook weer Kilim. Van Adam Kadmon, de Cholak Dumim, die vroeger dan Allen was. De It Adam, we It Adam, omdat er is een mens en er is ook een andere mens en een andere dimensie, etc. En zo enzovoort. Dat is wat hij aan die bronnen had ons gegeven. Kin. Waalia le 11 bedat gaan, shayut svirot, anikraot, atsleinu, yut svirot, de atsilut, hem yoter gevohim, verishonim, bemala, 12 Mikol Mashenetzal Ki Chama Vechama Olamot La'ein Ketz Kidmu Aleihem Olerov Ha'elamam Lo Dertin Huskaru Besefer Zohar Ela varemes nifla kasher einecha techazena mesharim gimel mamarim hanal 14 uheilu rabim kasher katvu kama mamarim rabim Basov, Perek Pikudei, Derachav, Deracho, Verasat, 15. O Parashat Noach, de Sefer Zohar, Vezele Shono, Amar Rabbi Shimon, Arimat Yadai Betzalo, Vezilo, Leela. De hatra avata ila ala eila vechula. 16. Umiraza de machashava ila a de letata kulhu ikaru eit sof. Hier stoppen wij, dan ga ik even nog uitleg geven, een vertaling geven. Het is een mooi moment. We gaan terug naar 10. De laatste twee woorden. Waar je leven dat gaat, en hij zegt, en haal het niet in je hoofd, zegt hij. שיוד ספירות הנקראות אצלנו יוד ספירות האצילות, דת תין ספירות די heten bij ons tien sferot van Atsilut, van de wereld Atsilut, hem joter gewohim rishonim bemala, dat zij hoger zijn en vroeger zijn en eerst zijn in hun verhevenheid hoger zijn. 12 Mikol Mashonetzal, van alles wat uitgestraald werd. Zie je wat hij zegt? Moet je niet denken dat Atzilut is dan de, zeg maar, de eerste wat uitgestraald werd. Dat is niet zo. Voor ons is het al duidelijk dat het niet Atzilut is. Maar voor Ari was het allemaal nog verschillende beelden, want men kon nog niet dat duidelijk zien. Kihama we hama ulamot la een ket skidmu aleihem. Kijk nou wat hij zegt. Want hoe vele, vele, enorm vele werelden zonder einde. Kijk nou wat hij zegt. Hen vooraf waren. Kijk nou wat hij zegt. Hoe veel werelden zonder einde, zoveel. Die tien sferot van Atzilut vooraf gingen. Duidelijk? Ja. Terwijl Ak is de eerste. Dan blijkt het dus dat tussen de Ak en Adam Kadmon en Atzilut nog oneindig aantal werelden zijn, dus verruwingen verlicht zijn tussenin. Het is geweldig wat het allemaal is. Want wij daar denken alleen maar vijf. Natuurlijk, vijf qua kwalitatieve werelden. Natuurlijk qua vijf. Omdat vijf uitstralingen, vijf lichten zijn er. Daarom vijf alleen. Maar tussen Adam Kadmon en Atzilut waren er vele, als het ware, tussenwerelden enorm zonder einde. Tussen wat hij ons vertelt. Ule rov haelamam, lo dertien, logus kruba seferazor, en vanwege hun grote, geweldige verborgenheid verhuld zijn, worden ze niet genoemd in het boek van Zoger. Zie je dat? Ela warem is nifla, maar slechts in een wonderlijke, wonderbaarlijke, door wonderbaarlijke hints. Kasher enecha techezena mesharim, zoals jouw ogen zullen dan in rechtlijnigheid zullen zien, of mogen zien. Zie je wat hij zegt? Zo een uitdrukking, maar het is wel zo. Zoals hij zegt, bijvoorbeeld, Gimel Mamarim Hanal, zoals in die drie uitspraken, drie Mamarim, drie onderwerpen, drie plaatsen die hij ons net had genoemd boven uit de Zoger. Dat alleen maar op een zeer sublieme manier. Op die drie plaatsen waar hij het ons had genoemd, werd over Ak gesproken. En dat was voor Ari afdoende, gaf aan Ari afdoende werkterrein om te verlangen van de schepper dat hij hem zo'n geweldige inzichten, goddelijke inzichten kon geven, waarbij Ari ons zoveel over Ak verteld heeft, had. Terwijl hij zelf zegt, valt niets te zeggen over Ak. En toch, in plaats van die drie, wat allemaal in de Zoger, in de bron, van bron, der bronnen, alleen maar in drie korte halve zinnetjes aangegeven werd, kon Ari dat van zijn onmetelijke hoogte weergeven aan ons, deriveren als het ware, afleiden door goddelijke logica ons dat verder verduidelijken. 14. Oge Elo Rabim, en zo, oh, zeg je dan, zie dat, en zo zijn er velen, zeg je. Kasher katvu, kama mamarim rabim. Wanneer, zoals wanneer geschreven waren, vele, vele uitspraken. Basof, het als voorbeeld weer, Basof, parasha, Pikudei, dus aan het einde van hoofdstuk Pikudei. Zelfs als het nu opzomming is, lijkt het ons niet belangrijk, is het absoluut belangrijk. Door wat we nu leren van, lijkt het absoluut niet belangrijk waar het allemaal staat, ontvangen we een geweldige correctie en licht. Dus zoals het aan het einde van Parashat Pikudei, van hoofdstuk Pikudei, van Zohar, Daf, zeer belangrijk ook, Daf, pagina Racho, 226, en pagina Rasad, 269. 15. O, Parashat Noach, de Sefer HaZohar, en ook in het hoofdstuk van Noach, in het boek van Zohar. We zullen schon, dat is daar geschreven staat. Amar Rabbi Shimon, dat is ook afkorting. Rabbi Shimon zei: Arimat yad, arimat yadei vetzilo le'eila. Ik zal opheffen mijn, Aramees natuurlijk. Ik zal opheffen mijn handen in mijn gebed naar het hogere. De hadravata ila'a le'eila, dat wanneer de hogere wens naar het hogere, etc. Gewoon geef je ons aan zonder afmaken van de zin. En de laatste regel, 16. Omeraza de Machashava, Ila'a, Deletata, Vehulhu, Ikaro, Eimsof. En van het geheim van de hogere gedachte, van beneden naar beneden toe, Kulhu, Ikaru, Eindsof, allemaal heten zij Eindsof. Dat was hem. En nog even een paar woorden over, nu ook even aangeven, de slogan van de dag. Ga je gang, alsjeblieft. Ja, dus elke moet, en probeer het ook vandaag even kijken hoe dat werkt. Het is een soort ezelbruggetje. Dat als je in staat bent om hulde uit het diepste van je hart uit te spreken, hulde aan de schepper, aan zijn besturingssysteem, aan zijn goedheid, dan voor jou moet het een teken zijn dat jij verbonden bent op dat moment in die toestand, met de eeuwigheid, met de schepper, met het leven, met de bron van het leven. En omgekeerd, als je in toestand bij zich bevindt, wanneer je dat niet in staat bent te doen, dan ben je afgescheiden op dat moment, afgesneden op dat moment van het heilige, van de schepper, van al het goede dat voor jou bestemd is om dat jij die allemaal dat ontvangt. Dus probeer dat allemaal goed na te leven. Soms ben je geïrriteerd of zo. Probeer nou in die toestand te kijken nou wat er al gebeurt. Kan ik nu op dat moment hulde echt uit mijn hart uitspreken? Ja of niet? Dan zie je dat het niet lukt. Dan moet het voor jou aanwijzing zijn. dat jij moet nu even de storm afblazen en eventjes rustig houden jezelf, komen tot inkeer. Inkeer absoluut belangrijk is, en inkeer doe je, en dan betekent dat jij na het kracht op te brengen om inkeer te doen, dat jij de hulde kan uitspreken. En wij zullen trachten bij Zat Hashem, met Gods hulp, om die 13 grondbeginselen van de eerste grondbeginselen waarover we het hebben gehad, om die op papier te zetten, betekent als bestand, en opzetten als teken, als begeleidende tekening bij onze lessen, en probeer dat te beschouwen als kroon. Het is geen gebed, maar het is geen gebed, wordt niet gezien als gebed, maar als getuigenis. En daar gaat het om, dat jij daardoor getuigt, en ook deze getuigenis wordt dan als boemerang terug naar jou, als het ware uitgewerkt van de schepper, want volgens de principe van Mida Kneged Mida, eigenschap, eigen eigenschap, ga je die verkondigen, die getuigenissen, die 13, anima amin, ik geloof, en stap voor stap wordt het deel van jou, en dan word je ook deelachtig aan de eeuwigheid. Nog een prettige dag allemaal toegewenst.